สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องของชีวิตพระเยซูนะครับตอนที่21เกี่ยวข้องกับการรับบัพติศมาของพระเยซูนะครับพี่น้องครับเราจะเห็นว่าพระธรรมมัทธิวมาระโกลูกากำลังเขียนเล่าเหตุการณ์ตอนพระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์นที่แม่น้ำจอร์แดนอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่พระเยซูปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนในฐานะบุตรของพระเจ้าในฐานะพระบุตรของพระเจ้านะครับเวลาเราเรียกพระเยซูว่าพระบุตรของพระเจ้านะครับต้องเรียกให้ถูกนะครับต้องเติมคำว่าพระอยู่ข้างหน้านะครับเพื่อที่ว่าเราจะเห็นว่าเป็นภาษาอังกฤษนั้นมาจากคำว่า son of god นะครับไม่ใช่ son of god เราทั้งหลายเป็น son of god แต่ว่าพระเยซูนั้นเป็น the son of god นะครับตัว s ใหญ่ด้วยพี่น้องครับนี่เป็นเหตุการณ์แรกในพระราชกิจของพระเยซูยอห์นนั้นไม่ได้เขียนเรื่องการรับบัพติศมานะครับแต่ความคิดของยอห์นนั้นเกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวครั้งแรกของพระเยซูนั้นสำคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นท่านก็คงไม่ได้เขียนเรื่องของการรับบัพติศมาของพระเยซูในพระธรรมยอห์นของท่านนะครับพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่ามาระโกนั้นได้เล่าเรื่องพระเยซูเสด็จมาจากนาซาเรตแคว้นกาลิลีนะครับพระเยซูอาศัยที่นาซาเรตถึง30ปีครับและข่าวการปรากฏตัวและการเทศนาของยอห์นก็มาถึงนาซาเรตและพระเยซูทรงทราบว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงเริ่มกระทําพันธกิจของพระองค์ครับพระเยซูทรงทราบว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมานั้นได้มาจัดเตรียมหนทางซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วนะครับข้อพระคัมภีร์ในมาระโกบทที่1ข้อที่9และในมัทธิวบทที่3ข้อ13นั้นได้กล่าวถึงพระเยซูว่าพระองค์เสด็จมายังแม่น้ําจอร์แดนเพื่อรับบัพติศมาจากยอห์นพี่น้องครับให้เราจินตนาการนะครับว่าที่ริมฝั่งแม่น้ําจอร์แดนนั้นทุกวันยอห์นเดอะแบปติสต์มาเทศนาและให้รับบัพติศมาแก่ผู้ที่กลับใจสำนึกผิดบัพติศมานั้นเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการกลับใจของมนุษย์ครับและรับการอภัยโทษจากพระเจ้าเพราะนั้นพระเยซูเองนะครับเมื่อพระองค์ได้ทรงได้ยินคำเชื้อเชิญของยอห์นเดอะแบปติสต์ทันใดนั้นพระเยซูก็ทรงก้าวออกมาจากกลุ่มผู้ฟังและขอรับบัพติศมาจากยอห์นพี่น้องครับท่านเห็นภาพนี้เหมือนกับที่ผมเห็นไหมครับพระเยซูทรงก้าวออกจากกลุ่มผู้ฟังกลุ่มประชาชนที่ฟังยอห์นและเรียกร้องให้คนกลับใจพระเยซูเดินออกมาจากกลุ่มนั้นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดนและขอรับบัพติศมาจากยอห์นครับในพระธรรมมัทธิวบทที่10บทที่3ข้อ14 15และมาระโกบทที่1ข้อ9นั้นเราเห็นนะครับว่ามัทธิวได้บันทึกคำสนทนาระหว่างพระเยซูกับยอห์นก่อนจะรับบัพติศมาปรากฏว่ายอห์นเดอะแบปติสต์นั้นรู้จักพระเยซูครับว่าพระองค์เป็นใครกันแน่ยอห์นนั้นไม่ต้องการให้พระองค์รับบัพติศมายอห์นกล่าวว่าถ้าพระองค์จะต้องรับบัพติศมาจากพระองค์ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์เพียงครับทำไมพระเยซูถึงต้องรับบัพติศมาและทำไมยอห์นถึงอิดเอื้อนอิดออดไม่ยอมให้พระเยซูรับบัพติศมาครับเราลองคิดดูนะครับว่าเหตุผลประการใดแน่นักวิชาการนั้นก็มักจะบอกว่าบางทีคงเป็นเพราะยอห์นนั้นรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะสมไม่สมควรจะให้บัพติศมาแก่พระองค์เพราะยอห์นเดอะแบปติสต์ท่านรู้ว่าพระองค์เป็นใครนะครับแต่ยังมีเหตุผลอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือว่าเป้าหมายของการบัพติศมานั้นเมื่อสักครู่นี้ผมได้บอกไปแล้วนะครับเป้าหมายของการบัพติศมานั้นเป็นเครื่องหมายถึงแสดงถึงการกลับใจใหม่ของมนุษย์และรับการอภัยโทษจากพระเจ้าแต่ว่าพระเยซูรู้นะครับเราทั้งหลายรู้ว่าพระเยซูนั้นไม่มีบาปไม่เคยทำบาปเลยพระองค์ไม่เป็นคนบาปเหมือนเรานะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่จำเป็นต้องมีการสำนึกผิดด้วยเหตุนี้นี่เองนะครับทำให้ยอห์นได้รู้ว่าท่านไม่สมควรให้บัพติศมากับพระเยซูเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาถึงคำถามนะครับที่ว่าทำไมพระเยซูจะต้องรับบัพติศมาจากยอห์นด้วยล่ะเราเห็นว่าพระเยซูตรัสตอบยอห์นนะครับในข้อที่15ของมัทธิวบทที่3นะครับพระองค์ตรัสว่าบัดนี้จงยอมเถิดเพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการพี่น้องครับสิ่งชอบธรรมทุกประการหรือคำว่าสิ่งชอบธรรมนี้หมายความว่าไงครับ สิ่งชอบธรรมนี้มีความหมายว่าสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรสิ่งที่ต้องทำนะครับสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรสิ่งที่ต้องทำในพระบัญญัติของพระเจ้าในสายพระเนตรของพระเจ้าในน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อพระเยซูพูดคำนี้แสดงว่าพระเยซูขณะที่พระองค์อยู่ในโลกนี้พระองค์รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของคนยิวเราเห็นว่าพระเยซูทรงร่วมเทศกาลงานเลี้ยงต่างๆตามกำหนดของคนยิวเราจะเห็นว่าการนมัสการในธรรมศาลาของคนยิวพระเยซูก็เข้าไปร่วมด้วยเพราะฉะนั้นมีเหตุผลนะครับอย่างน้อยที่พระเยซูจะต้องรับบัพติศมาหรือพระองค์สมัครใจที่จะรับบัพติศมาจากยอห์นนะครับมีเหตุผลอยู่บ้างเหมือนกันนะครับเรามาดูนะครับเหตุผลอะไรบ้างที่พระเยซูจะต้องขอรับบัพติศมาจากยอห์นประการแรกครับเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้คริสเตียนรับบัพติศมาพระเยซูทำตามที่พระเจ้าต้องการให้เป็นแบบอย่างกับคริสเตียนกับผู้ที่เชื่อในพระองค์ประการที่สองนะครับถึงเหตุผลที่เป็นไปได้ที่พระเยซูต้องรับบัพติศมาจากยอห์นนั้นก็คือพระองค์ทรงมีความประสงค์ที่จะแสดงว่าพระองค์ทรงเห็นด้วยกับงานของยอห์นงานของยอห์นคืองานที่เรียกร้องให้คนกลับใจเรียกร้องให้คนหันกลับจากความผิดความบาปและรับการอภัยโทษจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นการที่ยอห์นเรียกร้องให้ประชาชนกลับใจนั้นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าครับและพระเยซูทรงเห็นด้วยครับเพราะงานของพระองค์ก็คือการนำให้คนกลับใจเข้ามาหาพระเจ้าพี่น้องครับเหตุผลประการที่สามนะครับเป็นสัญลักษณ์เล็งถึงการวายพระชนของพระเยซูการฝังการถูกฝังและการเป็นขึ้นจากความตายนะครับถามว่าทำไมถึงคิดถึงเรื่องนี้เพราะในโรมบทที่6ข้อที่4ครับในโรมบทที่6ข้อที่4กล่าวอย่างนี้ครับว่าเหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้นเพราะว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้วเราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนะครับที่น่าจะเป็นไปได้3เหตุผลนี้ครับที่จะทำให้พระเยซูนั้นออกมาจากฝูงชนและขอรับบัพติศมาจากยอห์นเดอะแบปติสต์พี่น้องครับอย่าลืมนะครับก่อนที่จะจบในวันนี้พระเยซูทรงไม่มีบาปพระองค์ไม่เคยทำบาปเลยและพระองค์ไม่เป็นคนบาปเหมือนกับพวกเราที่เป็นคนบาปเหมือนกับพวกเราที่เราทำบาปพระองค์ไม่ได้เป็นเหมือนกับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงมีคุณสมบัติเพียงพอที่พระองค์จะทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราออกจากโทษทันแห่งความบาปค่าจ้างของความบาปและนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระองค์และความดีพร้อมของพระองค์ที่คุณสมบัติเพียงพอเหลือนะครับเหลือเกินที่จะช่วยเราให้รอดได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่เราทั้งหลายควรจะไว้วางใจอย่างยิ่งและเป็นตัวอย่างของเราทั้งหลายในการที่เราจะทำตามพระมหาบัญชาของพระองค์ในการเรียกร้องคนอื่นนะครับในการประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนอื่นๆอีกมากมายให้เขารับบัพติศมาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าช่วยเหลือพี่น้องทุกท่านในวันนี้ตลอดทั้งวันอาเมน